सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी क्या जिंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, बस तू अगर करीब हो बड़ी लंबिया सी जुदाइयां, जुदाइयां बड़ी लंबिया सी जुदाइयां, जुदाइयां जुदाइयां बड़ी लंबिया सी जुदाइयां, लंबिया सी जुदाइयां, लंबिया सी जुदाइयां, लंबिया सी जुदाइयां जुदाइयां।